Amanca, ke to? Diyarı şahini kuştu ne? Zoro, abete kurbanimin. Evo bu kuşan ili hatun. Zaniyere kantan penalin. O parayı ki zortan eyemeye. Eğer karaka cebe ceb kanu, Zoro bu kuşun. Barast. او چاکا شتکا شعری مندو بونی گشتکا بدل نیا یو کمپانیای باشو لنیو جیهانا یوی حل جاردو من دل نیام یوش کز ناهینن او زیاده رویه تنها سی پیو برامر بو تو بلاواز ما نزانی دل گران مبا بکاتی کی نخوشاتی پار بوین بوی ام زورو یو همو تانم بان یش کردو بدل نیایی بو اوی بی کشن من دل نیام کوتایی زورو ابید ام جارا مال آوا زورو باشا ای برنال بوچی پنجی خوتی پیا بینید ماسیکان من تازه یا پشیمان بی تواگر نکری باشا من سی ماسی تازه اکرم بسر چو آی پنجم دیوکو یرمتیم باب اوه باشا وا هاتم عدی ببینم کشکا کتایی پیاد آه دری نر بو دالی برنکم برنال اه؟ اوه تیویا تیو من توم ناسیوا توم نلبیرا دیوگو تو دیگوی خوشحالم ببینینت خوشحال دیاریو تندروسی زور باشا ای باشا تو کلی اسپانیا هاتید ای پلت بس کراوتاوا نخیر وزن لمکارم هنا ها اوه تپیالیم پیوندید پیوا کم دوی تواو کرنی کارا کم تو هنکت تاقیه کم ولش رشم شده خو حافظ هی اوکیا تیو هاورم بوله زنکو براز؟ بله او فری هنرکانی شرشم شری کردوم اه. جیاوازن دیگو وقت تو لی هاتو نیم تیو باش تره بیت اگر هنگاوه لوازه کنه چک بخید گرم بود لشرح زور نایابا یکم پالوان بود لخولی شرحشم شده لزنکو ببردوامی شر یکر برای زور لی هاتو بو؟ اگر شرح کن کم تانی بناوا او بدل نایی او شرح کردنی او جیوازه و تاکا وگو لی هاتو نیم او لمن بتوانا تر بو بلام هستگم هی که من اون خوش ناوه بو چی برنارد؟ و کارکی چیه؟ نازانم کورکی هزلید باشا استاکاتی توانا که در بخوید چی؟ آیا زورو درکوید؟ سبینی بفیل هاو ریکان مانا بین بو کانکو لویش باشا ریکو تین ای کجم نکه بیزارم که یا هر چونی بتوی ریکوتین باشا خلاته که بده زینم بابا تکه آسانه اگر آسانه با تنزورو بکشن اوام نامه بکشم میشان ورمویا بلام شرمزاریا زورو لی خوش نابم بنا فرد بی بوستا بو چی نزانم اوهی لسر من بو ابو ایم فیالا زوروب که این ار وقت چون زامد ریمون فرمانی کرده بو آیی ایستاش مالا و زورو ها؟ لطیره کم حالات ها؟ ها؟ دی وازی لنه هنم ها؟ چی؟ زول لی هاتو بو ای کشتم اگر لناو منه برده یستاش تره منه دمی که شرم لگل پیاوی که با تو انا نکردوا تو؟ Mm-hmm. چی بوا زورو؟ با باشی برگری لخود نکین. تیو، با چی تو؟ لیره امری زورو نه اما محاله ها استاش ارزول لشار کردین هيا زورو سرطه من دوبولیتی سرب کن تک و تایی خلاطه که با منه بید تو ازت رده من منه بید چیب کمیسته نا توانی بو هنگاوت بمبزینی او شوازا؟ او راستا؟ استاش؟ تو کی؟ ولامن بره و تو کی؟ کشم شریفی کردوید؟ ها؟ آیا تو؟ آیا تو؟ لسر رگا کم دور کوراتیو او ما فی منه اوهی منه هر منه کجم دور کورا و لیره رامکا لیگر بابروه بنا فرد بی رایگر او برگه بگره دیوگو تو منال نید تو پیوید چون اوه بری نر بوید لسه پلیگانه کار کوت مخواره و کاچم حال کوتو کوتم ایوش بنرمید که آیا خاتو لولیتا تو استارو تا دروا بله هاتم پرسیاری که لیب کم زنم نه اید بینی با پیاسه کردم بلام او بری نره من پیم سیره کوتش کستم خوارد بگو من او زور لیهاتو دیوگو بله او پیاوی که زور بتوانه ایا میوانه که هاتو دیوگو میوان؟ تیو من راستم که تو زوروید هاتید کتایی با شرکه بینید تیو ما بسته اوی هم هاورید بکجا نامه یه بدکجم دیگو وادل کسایتی زورو بینه اگر وازلو بینید وات زورو مردوه تنهاد اگه دوای اوشم بکید من هم نتوان موکم با چی؟ نتوانی بمبزینی اتیه بمرید تو تازی لیره نزنی خلق با چی و انالینید زوربی تاککانی سپای اسپانی دا جیل کرد بخرابی حلسو کوتا کرد لپیناو بر جوادیکانی خویانا ماوی دوریان لی اسپانی بهل ازانن بازرگانانی چاو برسیش نرخی چی برز اسا پیرن لخل چی ابنوا من لپیناو ستم لکراوانا که ساعتی زورم لخوم گرتوا هیوادام توب توی لمه تیب گید عزیزم براست؟ داد پروری؟ داد پروری با همون خلق؟ بله یعنی من راز نیم اگر دجایتی اسپانیا کم کم لپیناوی داد پروری ها؟ تکای وامکا اتوانم بی بزینم اگر بطن هاش بید بلام اوان لیره زور زورن یلا یا دیگو ای چی بکین؟ اوان برجماره لئیم زیادرن ابی زورن باز یارمتی خلقی استملیک روان باد راست کیت دی؟ برگری من کت سر راوی که زوریشن اگر یرمتیان بونه هاتایا بدلنیا یه من بزندن تیو تو لپینای استم لکروانه شرطه کرد پروشی تو سنوری نبو تو بو اگر راوید اولا سردمانه که درود ریش بو یعنی روشگر با او رو قرعتی توی گور ریوا؟ شتی که احسایی خلکانی به هستر که تو لم جهانه دا ایمه هیچ سود یک نبینین لیرمتی دانی خلکی جواز پیم سیره اما بیستم پیوانی ریمون لمولاته ریسوان کواتا چی؟ گرنگ نیه بلا موا گرنگ پاره یه؟ پاره دسلاتا لهیج ناترسین اگر خوانی بین او تا چی؟ لهمان او سالانی کچو مزان کو باوکم نخوش کوتو ایمش دولمان نبوین ابوایا باجو سرانی زن کن بایا بلام او مرد زور زو مرد گرامو مالا و مرده بو دایکم زور زور زور خمبار دیار بو پیوتم که کسی ارمتی نه آوا چن گناه بو لبت بختی منیش دایکم زور نجیا مرد بو یک سال دوی مرگی باوکم تیو او نه مردن اگر پاره من هبو آیا تنها پاره اکم بلود که دیگو اگر بتوانم بلی هاتوی زورم بازی و شرشم شهر بکم نودار ابم اگر شکل بزورو بینم بمشیوه هاتوانم خلاتی زور باش بدست بینم بریکیش ایم بتو بلی نیوه ایم بتو نمیو بتکشم ازانم توش نه تیو من بکشید ها؟ من لحال سکوتا کنی زورو پشیمان نبماو تیو پیویست تو از بینی لوی که ایکیت کایا ها دیگو زورو شمشری داد پروریا او هیوای خلک لیرا سر رای اوی که هجارن بلان به هیوا کوششو کارکن تو نتوانی هیوا کاری بزید تیو نتوانی او که هرگیز تیگه اشتمی استا جوب گرا بیانی وره بشوینی شوی نورکن پیش خورالاتن شرط لگلکم چاکم کرد کشوینی کوتم اوش تیگا شاریتا وا دیوگو تو خوله نکوتویشتا؟ نخیر دیوگو تو ناچاری شرب کهید؟ لوانشا ابی سر کهوی زورو زورو دی با دست بیب کن دیو ایم ها ناچان شرب کن لیره شمشیر کت دار که تکات لیکن با امن کن دی ها استاوره زورو اگر استانه زولید اوه ها تایره بزنیا ها وك همیشان گاوا کند لوازا چی بو زوره اتویش مشارکت بفرید نه، نه توانم تیو من بکش نیم آگه دار با نه تیو تیو، تیو، تو باشید اوما ترسی دارا، جهراویا من چه وایده کردی؟ ها؟ بگره ای ساد کجام؟ دیگو هنگاو کن زور لوازن تیو تکار دیکم بستر او تیو هنگاو کاند باشه هاو ریکم نه تیو من زور بداخوم بو اما تیو بردام ببن لشا کردن بو برگری کردن لهموستم لکلاوان لبیر ناکم هاور رکم و اوش لپیناوی منا کردو تا بردام ببن لو بلانه که پیم یاوید لپیناوی داد پربریا لپیناوی توش زورو مالاوان